al meerdere computers van vrienden. En soms geven vrienden van mij 3000 euro uit. En mijn computer van 1200 euro. Werkt 6 keer zo snel vanwege de configuratie in Windows. Oh, een i5. I5's zijn zeer goed voor real-time audio. RAM maakt niet zo heel veel uit. Maar de processor en je netwerk. Heb je ook Sonobus, Michel? Sonobus. Oké, heb je. Ja. Ik ga even verder kijken.